وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، اور جب ہم انسان پر نعمتیں عام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض، اعراض برتتا ہے، بے رخی کرتا ہے. اعرض، عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کا، چوڑا ہونے لگتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں چوڑ ہونے لگتا ہے یا چوڑا ہونے لگتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا پھیلنے لگتا ہے. یعنی جب انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے، زمین سے چمٹنے لگتا ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اکڑنے لگتا ہے، اعراض برتتا ہے. وہ نہ آ بھی جانے بھی، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، پیٹھ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا. کس سے؟ اللہ سے. جو رب نعمت دیتا ہے اسی کو بھول جاتا ہے. ایسے لوگ جو نعمت پا کے بھول جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، ان پہ جب مصیبت آتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، سخت مایوس ہو جاتے ہیں. یئوس کس کے وزن پر ہے؟ فعول، صفت مشبہ، بہت نا امید. لیکن مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے، کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کا اجر بڑھاتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. مومن نہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ ہی پریشانی میں مایوس ہوتا ہے. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ چاہے کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، آرزا چوڑا ہو گیا، اعراض برتا، سس پڑ گیا، سو رہا، عیش و عشرت میں پڑ گیا، بھول گیا، اور جب مصیبت آئی تو مایوس ہو گیا، ایک دم دل چھوڑ بیٹھا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. دونوں ایکسٹریم رویے، ایک ایکسٹریم پہ جائے نا تو دوسرے پہ جانا پڑتا ہے. کیوں؟ جیسے جھولا ہوتا ہے نا، جھولا دیکھا، جھولا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کو جتنا اونچا جائے گا نا تو پلٹ کے اتنا ہی دوسری طرف جائے گا، سوئنگ جو ہوتا ہے. اور اگر ایک طرف سے کم جائے تو دوسری طرف آٹومیٹیکلی کم، اور ادھر کم ہوا تو پھر ادھر بھی کم ہونے لگتا ہے، پھر ادھر بھی کم، پھر ادھر بھی. تو زندگی میں اعتدال اسی وقت آ سکتا ہے جب کسی بھی ایک ایکسٹریم رویے سے آپ پرہیز کریں، نہ اس ایکسٹریم پہ نہ اس پہ. قل، کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. شاکلہ کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شکل. شکل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی شیپ. ہر ایک اپنے خاص طریقے کے مطابق، شیپ کے مطابق کام کرتا ہے. ہر ایک کے ذہن میں ایک سانچہ ہوتا ہے، ایک شیپ، ہر ایک کی ذہنی شیپ ہوتی ہے، اس خاص اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق کام کرتا ہے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ نیت، مزاج، طبیعت، دین، مسلک. کل کل عمل علی شاکلتہ، فربکم اعلمو، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ہوا اہدا سبیلا، کہ زیادہ سیدھے رستے پہ کون ہے، زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے نا، کہ ہر شخص اپنی خاص سوچ، خاص ذہن، ذہنیت، خاص دلچسپیاں، انداز، طریقہ. مثلاً اس کی عام روزمرہ زندگی مثال ایسے کہ جیسے ہر ایک کے چائے پکانے کا طریقہ یا سٹائل یا ٹیسٹ، ہر ہاتھ کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے، ہوتا ہے نا، ہر چیز بنانے میں کچھ سلائی، حتیٰ کہ آپ بعض اوقات خود بھی ایک دوسری دفعہ ایک چیز بناتے ہیں تو طریقہ مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت وقت کی بات ہوتی. تو کل یعمل علی شاکلتہ. اچھا، یہ شاکلہ شیپ سے پھر مجھے صبح میں ایک بات یاد آ رہی تھی جب میں آیت پڑھ رہی تھی، کہ ہم الف لکھتے ہیں نا، آ کی ساؤنڈ، تو کیسی ہوتی ہے عربی میں؟ فٹ. لیکن انگریزی میں کیسی ہے؟ ٹرائنگل. جی اس میں ٹرائنگل بنتا ہے. یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ یہ شیپ مختلف ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس قوم کی یہ زبان ہے اس کا ایمان بھی ٹرینیٹی سے ہے. اس کا کوئی تعلق یہ نہیں کہ کوئی ان کی میں کسی نیت بدنیتی پہ جا رہی ہوں, لیکن یہ خیال مجھے اس لیے بھی آیا کہ کئی دفعہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب یہ لوگ اے لکھتے ہیں نا تو بیچ کا حصہ کلر کر دیتے ہیں جو ٹرائنگل بنتا ہے نا. تو میں نے کئی دفعہ غور کیا کہ یہ ٹرائنگل کو کیوں کلر کرتے ہیں, یہ کیوں فل کر دیتے ہیں اوپر والے حصے کو. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں ان آ کی ساؤنڈ یہاں ٹرینیٹی کے اس پر ہے, ہمارے ہاں آ کی ساؤنڈ اسٹریٹ ایک ون ون سے ملتی ہے نا. تو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے, اس کی چال ڈھال بول حال ہر ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے. انسان جو آرٹ ہوتا ہے اس کا, اس میں جو بول ہوتے ہیں, جو کال ہوتے ہیں, جو کل کل یعمل علی شاکلتہ. اچھا پھر خاص طور پر اگر ہدایت کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہر شخص خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے. کل میری اسٹوڈنٹ کا خط آیا, انہوں نے ابھی احمدآباد میں نیا نیا کام شروع کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم ہر ہر گھر جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں درس اور بچوں کے پڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے تو آپ آئیں. اس نے کہا کہ میں ایک گھر میں گئی تو بڑی اچھی بڑی سمجھدار خاتون پڑھی لکھی تھی, تو وہ مجھ سے جھگڑنے لگی کہ تم مجھے یہ بتاؤ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تو درس پر کیوں آئے, کیوں پڑھنے آئے قرآن, ہمارے میں کیا خرابی نظر آتی ہے تم کو؟ سر اس نے بڑی حکمت سے جواب دی, اس نے کہا کہ خرابی کوئی نہیں, بس یہ ہوتا ہے کہ جب مل کے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, تسکین نازل ہوتی ہے, تو ہر انسان کو ایک سکون کی ضرورت ہوتی ہے, انسان ملتا جلتا ہے. سر کہتی ہیں کہ وہ جو مجھے میری بات سننے پہ تیار نہیں تھا, پھر لمبی چوڑی اس نے لکھا ہوا, تو بالآخر وہ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو, اور پھر زبردستی چائے پلا کے بھیجا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گی, کہ تم سے میں کنونس ہو گئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے عوام کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کہنا چلیں قرآن پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں تو ہم تم کو گمراہ نظر آتے ہیں. اچھا وہ کیوں کہتے ہیں گمراہ نظر آتے؟ اس لیے کہ کل یعمل علی شاکلتہ, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہر ایک اپنے سانچے میں سے دیکھ رہا ہے, اپنے طریقے سے سوچتا ہے اور خود کو ہدایت پہ بھی سمجھتا ہے. فرمایا فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کس کا راستہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے, کس کا راستہ زیادہ درست, کس کا راستہ زیادہ سیدھا ہے. تو پھر سیدھے راستے پہ ہونے کے لیے کس سے پوچھنا چاہیے, کہاں سے معلوم کرنا چاہیے؟ قرآن سے. قل کل یعمل, کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے. کل نکرہ, تو مراد اس سے کون ہے؟ ہر انسان مراد ہے, ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے کل, ہر ایک, یعمل عمل کرتا ہے, کام کرتا ہے. کون سا کام؟ عبادت کا, اطاعت کا, نیکی کا. لیکن عام طور پر کیا؟ کوئی بھی کام ہر شخص کیسے کرتا ہے؟ مثلا آپ سب لکھ رہے ہیں, ہر ایک کی لکھائی ایک جیسی ایک جیسی ہے؟ سب کی ایک جیسی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جو روزانہ آپ نوٹس لیتے ہیں ٹیچر کی باتوں کے, کیا وہ بھی سب کے برابر ہوتے ہیں؟ کیوں, کوئی دو لوگ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں ایک وقت میں آپ کو؟ سب کی سوچ الگ ہے, ہر ایک کے مسائل الگ ہیں, ہر ایک کا بیک گراؤنڈ الگ ہے, لہذا ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی سوچ سے, اپنی ضرورت کے مطابق, اپنے مسائل کے حل کے مطابق. بعض وقت ایک بات چھوٹی سی کسی کے نزدیک بہت اہم ہو سکتی ہے اور کسی کے کانوں سے بھی نہیں ٹکرائی ہوتی, ٹکراتی ہے لیکن اس نے اس کو پہچانا نہیں ہوتا, ریکگنائز نہیں کیا تھا, اس کے میننگ نہیں پہنائے ہوتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر ایک عمل کرتا ہے کس کے مطابق؟ الا شاکلت ہی، شاکلہ اصل میں کیا ہے؟ شکل سے یعنی طریقہ. ہر ایک کا لائن آف ایکشن فرق ہے، نیت بھی فرق ہوتی، اور وجہ یہ کہ ہر ایک کا مزاج جو فرق ہے، طبیعت فرق ہے. ایک ہی قرآن ہوتا ہے، مختلف قاریوں کی آواز میں مختلف لگتا ہے. ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، دو مختلف لوگ پہن لیں تو مختلف طرح لگنے لگتا ہے. تو یہ فرق ہر چیز میں ہے. اسی طرح دین ایک ہے، لیکن عمل کا طریقہ یا عمل کرتے ہوئے کوئی ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دے دیتا ہے، کوئی دوسرے کے اوپر، کوئی کسی اور چیز پر. صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی تفسیر کا ماہر تھا، کوئی حدیث کی روایت میں آگے ہے، کوئی میدان جنگ کا شہ سوار ہے، اور کوئی کس میں؟ سیاست میں. ہر ایک نے ہر کام نہیں کیا. کچھ تو فرائض ہیں جو سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی مخصوص فیلڈ یا اسپیشلٹی بھی بن گئی. تو کل نہیں عمل والا شاکلتی، ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنے طریقے پہ کام کرتے ہیں، غیر مسلم اپنے طریقے پر. پھر مسلمانوں کے اندر کئی طریقے رائج ہیں. یہیں سے مسلکوں کا اختلاف بھی وجود میں آ جاتا ہے. مسلک، اب آپ دیکھیے، کیا کبھی آپ اس بات پہ جھگڑے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم نے ایگل کا پن کیوں لیا، اور تم نے ڈالر کا کیوں لیا، اور تم نے پیانو کا کیوں لیا؟ جھگڑتے آپ یہاں بیٹھ کے؟ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں، سب کہتے ہیں سفید پہن رکھے ہیں، کیا سب کا شیڈ ایک ہے؟ کیا آپ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ تمہارے شیڈ یہ کیوں ہے؟ کرتے، کرنا چاہیے. اسی طرح ہر ایک کی آواز مختلف ہے. آواز بھی پہچان ہے نا، آپ کسی کی بات کو بولتا تو فوراً پہچان جاتے ہیں کون بول رہا ہے، کون آیا ہے، آواز سے پہچان جاتے ہیں. کیا آپ، چلیے آپ کہیں گے اس میں تو ہمارا اختیار نہیں، لیکن والیوم میں تھوڑا بہت ہے، اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس پر بھی عام طور پر اعتراض نہیں کرتے، بھی ہر ایک کا سٹائل ہے بولنے کا. اچھا، کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، کچھ میری طرح بہت سست بولتے ہیں. اب کوئی کسی سے جھگڑ سکتا ہے؟ نہیں. ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، اپنا انداز ہے. اسی طرح کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے. زبانوں کا فرق ہے نا، تو اس میں جھگڑنے کی کوئی بات ہے؟ کہ کسی سے کہا جائے تم یہ کیوں بولتے ہو؟ چونکہ تم یہ بولتے اس لیے تم اچھے انسان نہیں ہو، کیا یہ بات درست ہوگی کہیں؟ نہیں. اسی طرح رنگوں کے شیڈ میں فرق ہے، سب کے اسکن کلر میں فرق ہے. کیا آپ جھگڑ سکتے ہیں؟ یہ جھگڑنا چاہیے؟ یہ فرق مٹائے جا سکتے ہیں؟ بتائیے، نہیں مٹائے جا سکتے. جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ اللہ نے خود پیدا کیے ہیں. لہذا کوئی بھی کوشش جو ان فرقوں کو مٹانے کے لیے ہو، کس طرح کہ سب کے قد برابر کر دیے جائیں، یا سب کے سائز ایک کر دیے جائیں، تو ایک تحریک اٹھے کہ ایک سائز پہ رکھو بس، اس سے زیادہ کسی کا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ان نیچرل مساوات ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کا فرق اللہ نے رکھا، اور یہ اس لیے رکھا کہ پہچان ہو، اس لیے نہیں رکھا کہ بڑا چھوٹا بن جائے کوئی، یا ایک دوسرے سے نفرت کی جائے، یا کسی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جائے. ہر ایک کے مسائل ہیں، اس کے اوقات ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. مزاج مختلف ہوتے ہیں، موسم مختلف ہوتے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے رویے فرق ہوتے ہیں، آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح دین ایک ہے، یعنی جیسے انسان ہم سب ہیں لیکن شیڈ مختلف ہیں، زبان، نسل، رنگ مختلف ہے، زمین مختلف ہے جس میں ہم رہتے ہیں. تو پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے، کوئی میدانوں میں رہتا ہے، کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، دین ایک ہے، لیکن رویے مختلف ہیں، عبادات کے طریقوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. مثلا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, چلیے یہاں تو آپ کو ورائٹی اتنی نہیں ملتی, لیکن آپ مثلا عمرے پر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیں سب مسلمان لیکن سب کے لباس فرق ہے. اچھا, اسی طرح نماز میں کچھ نہ کچھ فرق ہو رہا ہوتا ہے. جب التحیات پہ بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ بہت انگلی ہلاتے رہتے ہیں, کچھ ایک ہی دفعہ ہلاتے, کچھ ہلاتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نیچے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے بعد کے سب کو ایک دنگل کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا چاہیے کہ تم نے ایسے کیوں پڑھی, وہ کہ تم نے ایسے کیوں پڑھی. سجدہ کرتے ہوئے تھوڑا بہت اونچ نیچ آگے پیچھے فرق ہو جائے گا. کیا اس بنا پر ایک دوسرے سے نفرت کرنی چاہیے؟ اور جو ایسا کرے اس کا رویہ کیا عقل مندی پر مبنی ہے؟ جب سب اللہ کے گھر آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کل کل یعمل علی شاکلتی, جیسے جیسے اس کو سمجھ آئی ہے اس کے مطابق وہ کر رہا ہے, اس پہ لڑائی کیسی ہے؟ یہ لڑنے کی چیز ہے؟ اس بنا پہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہنا چاہیے کیا؟ یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں کے پاس ہی نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اس کی نماز کا طریقہ میرے طریقے سے مختلف ہے, اور دوسرا بھی ایک ہے چونکہ اس کا میرے سے مختلف ہے اس لیے ہم تو ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ہم ایک مسجد میں نہیں نماز پڑھ سکتے. بھائی, یہ ایک تحریر ہے, آپ کو پہلے بھی سنائی گئی تھی, فرقہ بندی کے بارے میں. یہ لکھتے ہیں, مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے. ایک شخص سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے, دوسرا ناف پہ باندھتا ہے. ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, دوسرا نہیں پڑھتا. ایک زور سے آمین کہتا ہے, دوسرا آہستہ کہتا ہے. ان میں سے ہر شخص جس طریقے پہ چل رہا ہے یہی سمجھ کے چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں. مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے, انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا. اپنی جماعتیں الگ کر لیں, مسجدیں الگ کر لیں, ایک نے دوسرے کو گالیاں دی, مسجدوں سے مار مار کے نکال دیا, مقدمے بازیاں کی, پارٹی بندیاں کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کیا. ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے, وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے, بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ زبردستی تسلیم کرائے. اگر وہ اسے تسلیم نہ کرے تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے. آپ مسلمانوں میں حنفی, شافعی, اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں, یہ سب قرآن اور حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک کی سمجھ صحیح اور دوسرے کی سمجھ غلط, لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات. اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے. اگر 10 مسلمان 10 طریقوں پہ عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں, ایک ہی امت ہے, ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بناتے ہیں, ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں, اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے شادی بیاہ, میل جول, ربط ضبط بند کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے جتھے اس طرح بنا لیتے ہیں گویا ہر جتھا ایک الگ امت ہے. کیا یہ جنگ کفر اور اسلام کی ہے؟ ہدایت اور گمراہی کی ہے؟ اچھے اور برے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ راجح اور مرجوح. راجح فاعل ہے اور مرجوح مفعول ہے. راجح کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ ترجیح والا ہے, ترجیح والا, جس کو پرائرٹی آپ دے سکتے ہیں, اور مرجوح جس پہ پرائرٹی دی آپ نے. بس اتنی سی بات ہے نا, یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے شیطان نے ہمارے یہ تھوڑے تھوڑے فرق کتنے بڑھا دیے, کتنے بڑے کر دیے, اور اس کی بنا پر ایک دوسرے سے نفرتیں کتنی بڑھا دی ہیں. اصل کاز پیچھے چلا گیا ہے, یہ چیزیں اہم ہو گئی ہیں. کل کل یعمل علی شاکلتہ, فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. ان میں سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ اس صرف رب جانتا ہے. اس کا فیصلہ نہ دنیا میں ہو سکتا ہے، نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں. کیا حشر میں اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کریں گے کہ جو شخص یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا اس کے نمبر میں زیادہ لگا رہا ہوں آج؟ کیا ایسی کوئی حدیث بتائی گئی ہے آپ کو؟ کوئی خبر دی گئی ہے؟ پھر یہ آپس کی نفرتیں کیسی اور کیوں؟ ان مسئلوں پر کوئی کہتا ہے قصر 20 میل پہ کر لو، کوئی کہتا ہے 40 پہ کرو. کیا دونوں کو جنگ میں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے ان اعمال کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری دلیل زیادہ صحیح حدیث پر قائم ہے اور دوسرے کی اس سے کم. لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں دین سے باہر کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا خود اپنی خواہش نفس پہ عمل کر رہا ہوں. اجتہادی اختلاف میں کوئی بھی گروہ ناحق نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا، قابل نفرت نہیں ہوتا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا سب سے اہم ایشو کیا رہ گیا ہے؟ مسلک. آپ دین کا نام تو لیں، سب سے پہلا سوال، کوشچن نمبر 1. اب آپ دیکھیں کہ اس بات میں کیوں انٹرسٹ ہے اتنا زیادہ. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر شخص جو دین کی بات کرتا ہے وہ پہلا سوال یہ کیوں کرتا ہے، یہ سوال اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ کیا واقعی یہ بہت اہم سوال ہے؟ جب ہم فوت ہوں گے تو قبر میں جو سوال ہوں گے 3 ہوں گے، کون کون سا؟ من ربو کا، ماں دین کا، من نبیو کا. من ربو کا جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اور ماں دین کا جواب کیا ہے؟ اس وقت مسلک پوچھیں گے آپ سے، پوچھیں گے. اور من نبیوں کا پوچھیں گے تو حشر کے دن جو سوال ہوں گے ان میں بھی کوئی مسلک کا سوال ہے؟ کون سا سوال ہے؟ وہ آتا نا، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے، ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کن کاموں میں لگائی، جوانی کس چیز میں کھپائی، یعنی علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور مال کہاں سے آیا اور کہاں لگایا. اس میں کوئی سوال ہے مسلک کا؟ کس مسلک سے تھے تم؟ نہیں ہے. پھر ہم نے یہ تو کبھی نہیں کسی سے پوچھا، بھائی کس کام میں عمر لگا رہے ہو، جوانی کس کام میں لگ رہی تمہاری؟ کبھی کسی سے نہیں پوچھا تم نے مال کہاں سے کمایا؟ کبھی کسی کو نہیں بتایا کہاں خرچ کرو؟ ہم کیوں اس سوال کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو کہیں بھی نہیں پوچھا جائے گا اور جس کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ فلاں مسلک برحق ہے، لہذا اے سب مسلمانوں تم اس پر آ جانا، ہرگز نہ مرنا، ہرگز نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم فلاں مسلک پر ہو. یہ کہا گیا؟ نہیں. کیا کہا گیا؟ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس مسلک کی بنیاد پر جتنی نفرتیں عام ہو چکی ہیں مسلمانوں کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا، تکلیف دہ حد تک امت کی وحدت کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا. کبھی صحابہ کرام نے، کبھی تابعین اعظم نے، وہ خیر القرون جس کو کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر دور صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ 3 دور اگلے. بس اس میں کبھی کسی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا بھائی تمہارا مسلک کیا ہے اور تم کون ہو. یہ اس کے بعد کے دور میں یہ سوال شروع ہوئے اور جو جو دور گزرتے جا رہے ہیں، اصل وقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، باقی سب سوال پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ سوال سب سے اہم ہو گیا. اور بڑے بڑے لوگ اور چھوٹے چھوٹے سب اسی میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تو اسلام کو خیر باد کہہ دیا کہ تم لڑ لو آپس میں اس پر، ہم اس کے بغیر ہی بھلے. تو ہم دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ترقی کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس خول سے باہر نہیں آتے۔ یہ خود کو شیل میں بند کرنا ہے۔ مسلک میں سختی کا ثبوت دینا ہے، کیا ہے دراصل؟ خود کو ایک خول میں بند کرنا، نہ اس میں کسی کو آنے دینا نہ خود باہر نکلنا۔ تو جو شخص بھی خود کو خول میں بند کر لے پھر وہ پنپ کہاں سے سکتا ہے؟ پڑھتے تھے نا چائنیز لوگ پہلے عورتوں کے پاؤں میں لوہے کے جوتے ڈال دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی گروتھ رک جاتی تھی، پھر وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو خول میں بند کرنا یہی ہوتا ہے کہ انسان کی ساری گروتھ رک جائے۔ رک گئی نا، ہماری ذہنی ترقی رک گئی، ہمارے افکار میں ترقی رک گئی، جمود تاری ہو گیا، ہر چیز بند ہو کے رہ گئی، ترقی کا عمل رک گیا، کیونکہ ہم خول میں بند ہو گئے۔